Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia. Po 17:00 popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest 20 dzień lipca, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Chirurgia w szpitalu imienia Pirogowa w Łodzi nie przyjmuje pacjentów. Problemy są także w innych placówkach, m.in. na Podkarpaciu, a powodem protesty pielęgniarek. Posłowie i senatorowie będą płacić kary za nieodpowiednie zachowanie, mimo sprzeciwu opozycji. Zmiany w regulaminie Sejmu przyjęte. Duże fale, prądy i sinice. Na części plaż nad Bałtykiem wiszą czerwone flagi, turyści nie mogą się kąpać. Szpital imienia Pirogowa w Łodzi całkowicie wstrzymał przyjęcia pacjentów na oddział chirurgii. Powodem jest brak pielęgniarek. Kilkanaście z nich jest na zwolnieniach lekarskich. O sytuacji w placówce mówi zastępca dyrektora do spraw medycznych Piotr Korżyk. Liczba pielęgniarek chorych jest dla nas zaskoczeniem. W tej chwili jest to 17 pielęgniarek z oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej. Trzy te choroby to są choroby długotrwałe, które trwają już od dłuższego czasu. Natomiast czyni to problem obsady dyżurowej pielęgniarskiej na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej. Trudna sytuacja jest również w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Tam na L4 jest ponad połowa pielęgniarek z bloku operacyjnego. Część zaplanowanych wcześniej zabiegów trzeba było przesunąć na inne terminy. Dyrektor placówki Monika Domarecka. Skutki dla pacjentów były takie, że w momencie złożenia informacji przez panie, a było to na pół godziny przed przystąpieniem do pracy, no nie byliśmy przygotowani na wszystko i część zabiegów planowych musiała być przesunięta na następny dzień. A podobna sytuacja jest w kilku szpitalach na Podkarpaciu, dwóch w Rzeszowie, a także w Tarnobrzegu, Mielcu i Stalowej Woli. Tam także personel medyczny, głównie pielęgniarki, masowo bierze zwolnienia lekarskie i nie przychodzi do pracy. Domagają się podwyżek. W Sejmie cały czas trwają głosowania i debata nad projektem Prawa i Sprawiedliwości, który wprowadza zmiany w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Prokuraturze. A wcześniej posłowie głosami PiSu przy sprzeciwie całej opozycji przyjęli zmiany w regulaminie, które wprowadzają finansowe kary dla parlamentarzystów za nieodpowiednie zachowanie. Szczegóły w relacji Karola Surówki. Zmiany pozwolą na obniżenie uposażenia lub diety posła za zachowanie, które, tutaj cytat, nie licuje z powagą pełnionych przez niego funkcji. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła, że ma to ograniczyć chuliganerię w parlamencie. Żeby nie było takich cyrków jak wożenie ludzi w bagażniku, żeby nie było hucpy związanej ze śpiewaniem czy blokowaniem mównicy. Zmianą sprzeciwiły się Platforma Obywatelska, Nowoczesne i Kukiz 15. Według Tadeusza Truskolaskiego z Nowoczesnej nowe przepisy mają uciszyć opozycję. Kneblujecie tym samym swobodę wypowiedzi i wymierzacie cios przeciwko posłom opozycji. Obniżanie uposażeń lub diet ma dotyczyć zachowania posłów na posiedzeniach Sejmu i Senatu, ale też na przykład w trakcie Zgromadzenia Narodowego czy posiedzeń komisji sejmowych. Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz czerwona flaga i zakaz kąpieli nad Bałtykiem w gminie Mielno. Fala 4 stopnie, mocne prądy wsteczne i duże słońce. Ludzie na taką pogodę czekali od dłuższego czasu, dlatego próbują wejść do wody. Staramy się ludziom zmysławiać to, że może jest niebezpieczne. Ostrzegał Leszek Pytel, szef ratowników w Mielnie. Ale mimo apeli nie brakuje amatorów kąpieli. Efekty? Dzisiaj ratownicy uratowali życie 10 turystom. Do niebezpiecznych sytuacji doszło na niestrzeżonych kąpieliskach w Chłopach, Mielnie i Łazach. W Łazach zaczął tonąć mężczyzna. Z plaży poszły na pomoc 3 osoby, które też po pewnym czasie zaczęły wzywać pomocy. Całe szczęście, że niedaleko, około 100 metrów było strzeżone stanowisko, na którym ratownicy bardzo szybko dobiegli. Zostały te osoby 4 wyjęte z wody. Tylko jedna potrzebowała pomocy. Duża fala i prądy to nie jedyne złe informacje dla turystów wypoczywających nad Bałtykiem. Zakwitły sinice i z tego powodu zamknięto kąpieliska w Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Juracie. Dodajmy, że kąpiel w wodzie z sinicami grozi poparzeniem skóry albo dolegliwościami układu pokarmowego. Polska przygotowuje się na możliwe fiasko Brexitu. W Brukseli mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Wziął udział w naradzie ministerialnej poświęconej negocjacjom na temat warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. A więcej o tym w relacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Wiceszef MSZ-u przyznał, że stanowiska Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej są rozbieżne i o porozumienie będzie trudno. Dodał, że jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez żadnej umowy, może to oznaczać tylko kłopoty. Biorąc pod uwagę niezwykle komfortowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej i handlu, świadczenia usług w warunkach wspólnego rynku, to takie tąpnięcie będzie odczuwalne dla wszystkich i będzie wyraźną, negatywną zmianą. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Minister poinformował, że w związku z możliwym fiaskiem od kilku tygodni międzyresortowy zespół prowadzi pracę nad szczegółową oceną porażki negocjacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Te relacje kończy serwis Trójki, kolejne o 18. A wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski, witamy. No to czas na piłkę nożną, krajową niestety. Rusza Ekstraklasa. Spotkanie Miedzi Legnica z Pogonią Szczecin rozpoczyna sezon. Legnicka drużyna pierwszy raz zagra w Ekstraklasie, a mimo to trener zespołu z Legnicy, Dominik Nowak, wierzy w swój zespół. Ciężko pracowaliśmy, na pewno zespół czuje się dobrze, zawodnicy przede wszystkim, jeśli chodzi o tą formę fizyczną i dyspozycję, są na bardzo wysokim pułapie i to jest dla nas bardzo istotne i ważne przed tym pierwszym spotkaniem. Kapitan Pogoni Adam Frontczak nie lekceważy przeciwnika, ale jest pewny zwycięstwa. Jest to zespół, który w pierwszej lidze potrafił pokazać się z dobrej strony, jeśli chodzi o grę w piłkę. Te pierwsze mecze gdzieś tam zawsze są niewiadomą, ale my jesteśmy świadomi swojego potencjału, jesteśmy świadomą drużyną, także pojedziemy tam zwyciężyć. Co roku to samo, a potem się różnie dzieje. Wieczorem jeszcze dziś spotkanie Jagiellonii z Lechią. A w wielkiej piłce co słychać? Obejdą się smakiem w Realu Madryt. Neymar powiedział, że nie zamierza wynosić się z Paryża. Piłkarz Paris Saint-Germain powiedział, zostaję w Paryżu, bo mam obowiązujący kontrakt, a powiedział podczas pobytu w São Paulo. Swoją drogą może nie chcieć być w cieniu transferu Ronaldo, bo tak mogłoby być. Kolarzom w Tour de France zostało około 20 km do mety, ale nie wszyscy jadą. Vincenzo Nibali wycofał się z wyścigu wskutek obrażeń odniesionych po upadku na wczorajszym etapie. Badania wykazały pęknięcia kręgów szyjnych odcinka szyjnego kręgosłupa. W sumie z wyścigu wycofało się już 23 kolarzy. Finn Valtteri Bottas przedłużył o rok kontrakt z zespołem Mercedes GP, który ostatnio nie ma sobie równych w Formule 1. W czwartek nową umowę na 2 lata podpisał 4-krotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton, czyli Mercedes nie zamierza zacząć przegrywać. I na koniec znowu o piłce. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie uchylił decyzję UEFA o wykluczeniu zespołu AC Milan z najbliższych rozgrywek Ligi Europejskiej. Podobno Włosi coś manipulowali przy finansach, no ale Trybunał stwierdził, że to nie było żadnego naruszenia zasad finansowego fair play. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz, jak kupisz MediaMarkt laptopa, to nasi specjaliści go skonfigurują. A ty? Ja go zmotywuję. Słuchaj, laptop, to twój dzień. Śmigasz. Kompleksowe przygotowanie laptopa do użytku z Microsoft Office i McAfee tylko za 249 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego laptopa, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za 2999 zł. Pakiet usług taniej o 68 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej. Jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa aż 44% taniej, 9,45 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom 9,99 za 200 gramów. Oraz winogrona jasne 40% taniej, 5,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.

Szanowny panie Balzak, Irena Santor, prawie kwadrans po 17:00, tu Trójka, audycja popołudniowa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nieskutecznie nadzorował wydawanie publicznych pieniędzy na wspieranie zatrudniania. Raport w tej sprawie opublikowała dziś Najwyższa Izba Kontroli. O procederze fikcyjnego zatrudniania niepełnosprawnych Trójka informowała już kilka lat temu. W 2012 roku z raportu Izby wynika, że nieprawidłowości trwały latami. O sprawie Anna Rukicińska. Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczy lat 2014-2016. Trójka o nieprawidłowościach w systemie dofinansowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych informowała już wcześniej. Jak mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, fundusz nie wykorzystywał wszystkich swoich uprawnień, by kontrolować pracodawców. Część z nich więc zatrudniała osoby niepełnosprawne jedynie na papierze i pobierała z tego tytułu dofinansowanie z PFRON-u. Przykładem jest skarga na firmę, która miała pobierać dofinansowanie. Pracownicy PFRON-u badali wyłącznie dokumentację firmy, nie skorzystali z możliwości złożenia przez niepełnosprawnych ustnych lub pisemnych oświadczeń. W wyniku tak przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dwa lata później osobie związanej z tą firmą prokuratura postawiła zarzuty związane z pobieraniem dofinansowań z funduszu na osoby fikcyjnie zatrudnione. To przykład wypisz, wymaluj, jak ten, którym zajmowałam się w 2012 roku. Wtedy to za pośrednictwem pana Stanisława dowiedziałam się, że jedna z fundacji zatrudnia osoby niepełnosprawne i na ten cel otrzymuje pieniądze z PFRON-u. Jednak te nie w całości trafiły do kieszeni niepełnosprawnych. Opłacano z nich składkę ZUS, a resztę, czyli zaledwie 300 złotych miesięcznie, dostawali pracownicy firmy. Sprawa wyszła na jaw dzięki temu, że pan Stanisław chodził do pracy z dyktafonem w kieszeni. Nagrywał, bo nie dosłyszy i bał się, że coś mu umknie. Dzięki temu nie umknęła m.in. rozmowa w księgowości. Czyli, że od tych 900 złotych trzeba niestety odliczyć i pana przypadku. Że ja płacę sam za siebie ZUS? A dlaczego mamy tak obcięte pensje, żeby w ogóle jakiekolwiek... Dobrze, no ja też potrzebuję jakieś... Ja z tego nic nie zrobię. Ja mam 400 złotych rachunku, ja nie przyjadę do państwa, w ogóle nie będę miał czym przyjechać, co zjeść. Ta konkretna sprawa obecnie znajduje swój finał w sądzie. Zeznania składałam w ubiegłym miesiącu, ale to tylko jeden przypadek. Zapytałam więc niepełnosprawnego Piotra Figla, czy w jego środowisku wciąż słyszy się o nieprawidłowościach dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ten proceder nadal ma się bardzo dobrze, także ja nie wiem, żeby się coś zmieniło. Zmieniają się jedynie formy oszukiwania niepełnosprawnych pracowników. Wskazuje na to tak, że prezes NIK. Dotyczyły one na przykład nieterminowego opłacania przez pracodawców obowiązkowych składek. Opóźnienia przekraczały 14 dni, największe 8 miesięcy. To się zmieniło, zapewnia Krzysztof Czechowski, rzecznik PFRON-u. Obecnie fundusz, zanim jakiemukolwiek pracodawcy przyzna dofinansowanie, sprawdza, czy ten płaci regularnie ZUS i inne składki. Zwiększyła się także liczba kontroli. W okresie, w którym dotyczyła kontrola NIK-u, to jest 2014-2016, tych kontroli było 5399, a my w okresie ostatnich 7 miesięcy już wykonaliśmy 4200. Dodajmy, że dofinansowanie z PFRON-u otrzymuje około 30 tysięcy pracodawców, a korzysta z niej 250 tysięcy osób niepełnosprawnych. Co roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych prawie 3 miliardy złotych. Tę relację przygotowała dla Państwa Anna Rokicińska. 18 po 17... 7 trójek, na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Al Stewart. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, tells the rifles in silver on the border. Panie Mirosławie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dawno, dawno temu słyszałem, że życie zaczyna się po 40, później, że po 50, a później, że po 60. Na wszystkie się załapałem. No, ciekawe, co będzie dalej. No, dziękuję bardzo. Podobno życie zaczyna się po 70 również, także mam nadzieję, że wszystko przed nami. 7 trójek na początku 22. Change from day to day. No one notices the customs slip away. moved across the darkened room and in the lamp glow. I thought I saw down in the street the spirit of the century telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, dzień dobry. Pan Zbigniew piszący z Lubelszczyzny, pan Zbigniew, ma pewien dylemat. Tak, pan Zbigniew zastanawia się nad tym, czy poprawne jest tylko wyrażenie z dwiema osobami, czy też może równie poprawne jest z dwoma osobami. Tak samo na przykład z dwoma kobietami, przed dwoma dobami i tak dalej. Czyli chodzi o to, czy liczebnik żeński dwie w narzędniku musi przybrać formę żeńską, to znaczy dwiema, czy można też mówić dwoma? To jak jest? Na pewno poprawna jest ta forma dwiema, czyli idę z dwiema koleżankami, przegraliśmy dwiema bramkami, oby tylko dwiema i tak dalej. Czyli ta forma w rodzaju żeńskim. Ale poprawne jest też łączenie tych rzeczowników z formą dwoma, albo to oczywiście też oboma, czyli inaczej mówiąc możemy powiedzieć idę z dwiema kobietami albo idę z dwoma kobietami i obie te formy będą poprawne. A zawsze tak było? Dzisiaj jest tak, że uniwersalną końcówką dla wszystkich trzech rodzajów jest ta oma, prawda? Bo mówimy z dwoma panami, z dwoma, nie wiemy, na przykład oknami i z dwoma domami. Ona pojawiła się dopiero w XVII wieku. Wcześniej każdy, nie tylko żeński rzeczownik, w narzędniku łączono z tym liczebnikiem dwiema, czyli mówiono, dzisiaj mówimy tylko z dwiema paniami na przykład, a wtedy można było powiedzieć z dwiema panami, albo z dwiema konioma, dzisiaj byśmy powiedzieli końmi, albo w takim tekście gdzieś starym czytamy przed rokiem, albo dwiema, z dwiema synoma, czyli ta forma dwiema była też dla rodzaju nijakiego i męskiego charakterystyczna. Dzisiaj ona jest tylko dla żeńskiego, natomiast dla wszystkich trzech jest forma dwoma. Pani Izabela z Warszawy zetknęła się z takim słowem turbowydawca. Tak. A w kontekście programu? W kontekście programu, tak. No, turbowydawca, zastanawiałam się, co to może być. To chyba jakiś taki błyskawiczny, szybko działający wydawca. Najbardziej znane jest określenie oczywiście turbogrosik, prawda? W odniesieniu do naszego piłkarza, który jest taki szybki, dynamiczny. Tak, dynamiczny. Też zetknęłam się z turbosprzedawcą. To jest taki szybko działający sprzedawca. I jeszcze jedno turbo, które znalazłam, to jest taki w takim słowie turbosłowianizm. To jest takie pejoratywne określenie przekonania, że Słowianie odegrali większą rolę w historii świata niż odegrali naprawdę. Czyli, że byli tacy no, wspaniali, błyskawicznie działali wszędzie, jakieś wojny toczyli. Natomiast oczywiście regularnie tworzymy te słowa z cząstką turbo wtedy, kiedy oznacza to sprężarkę turbinową, na przykład w samochodzie, czyli turbo doładowanie, turbo diesel, a nawet zetknęłam się z takim turbo dziura. Tak, turbo dziura to jest taki czas zwłoki pomiędzy wciśnięciem pedału gazu, a reakcją silnika z turbosprężarką na to działanie. Czyli a skąd to słowo? Turbo? Turbo. Oczywiście turbo. Łacina, bo, tak, łacina, bo wszystko z łaciny można powiedzieć, czy prawie wszystko. Po łacinie turbo to jest trąba powietrzna. elektryczna. I zresztą nie tylko trąba, ale takie coś szybkiego, nagłego i takie, które ma ruch obrotowy. I właśnie ten ruch obrotowy jest tutaj bardzo ważny, bo w urządzeniach, w których nazwie jest ta cząstka turbo, ważny jest ten ruch obrotowy, bo jakby on dostarcza energii, właśnie ten obrót. I tak właśnie jest w turbosprężarce. Turban ma jakiś związek ze słowem turbo? No właśnie, turban to też jest coś zawiniętego, okrągłego, prawda? Mhm. Zresztą dawna nazwa turbanu to zawój, ale nie, turban pochodzi z języków wschodnich, na przykład takich jak grecki czy perski. Skoro o turbo mówimy, to może to tuż obok porozmawiamy o słowie perturbacje. Tak. Zwłaszcza, że o to słowo pyta pani Małgorzata z Krakowa. Tak, no właśnie. I to słowo perturbacje rzeczywiście zawiera to łacińskie turbo, o którym tutaj mówimy, bo początkowo te perturbacje, też jeszcze w języku łacińskim, oznaczały ruch w różne strony. Łaciński czasownik perturbare oznaczał właśnie zakłócać, zaburzyć, czyli jakby powodować, że sprawy się mieszają, że jakby krążą te sprawy. I zresztą w dawnej polszczyźnie perturbacja oznaczała taki ruch w sensie fizycznym, na przykład ruch właśnie w różne strony, na przykład ruch igły magnetycznej. Mhm. Zapytam jeszcze, bo jest to okazja, o taki zapomniany czasownik, mianowicie turbowanie się, turbować się. No właśnie, mówimy na przykład, niech się pani już nie turbuje. To znaczy, może już tak nie mówimy, ale jeszcze czytamy, prawda, w tekstach. On też należy do tej rodziny. Dawniej istniał też zresztą w formie bez tego się, czyli na przykład Prusacy turbowali Polaków wojnami. Czyli jeśli ktoś kogoś turbuje, a więc niepokoi, martwi, to jakby miesza jego spokój, no wprowadza wir, można powiedzieć, w jego sprawach. A więc wszędzie tutaj jest ta metafora ruchu obrotowego. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Katarzyna Kłosińska, do usłyszenia. Do usłyszenia. How glad the many millions of Dirks and Mikes and Williams would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you, I will never, never know. It's not that you're attractive, oh, but my heart grew active when you came. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I've never had the least notion that I could fall with much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage? We could share the world. We'll pardon my mush, because I've got a crush, my baby, on you. Panie Adamie, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Może pan albo ktoś ze słuchacza, może w ten sposób rozwiąże moje wątpliwości odnośnie referendum, jakie zarządzi pan prezydent. Chodzi o taką rzecz. Ja dzwonię z małej miejscowości. My co roku, nie tylko w tym roku, staramy się czcić tą rocznicę niepodległości i chodzi o to, że w naszych miejscowościach na przykład jest dosłownie jedna sala, jedno miejsce, gdzie my to możemy zorganizować. Zazwyczaj, gdy są organizowane wszelkiego rodzaju referenda, one się odbywają właśnie w tych salach. I pytanie jest takie moje krótkie, czy pomysł tego referendum właśnie w tym dniu nie sprawi, że na przykład my nie będziemy w stanie w ogóle zorganizować tych uroczystości i czy tu nie będzie po prostu kolizji, no, bo my nie mamy takich możliwości pewnie, po prostu tego pewnie zrobić. To nie jedyne miejsce, które może mieć tego typu problemy. Trzeba będzie pewnie pomyśleć, jak to pogodzić, gdzie ewentualnie przenieść uroczystości związane z obchodami. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. To jeszcze przez chwilę Carly Simon. Got a crush on you. Ooh. I tak oto 17:30. Skrót niebawem. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w trójce. Skrót pogodowy niebawem, a tymczasem ekonomia w trójce i Tomasz Matusiak, bardzo proszę. Dzień dobry. Rozpoczynamy od najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu była wyższa niż przed rokiem o 8,2%. Z kolei w porównaniu z majem miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5%. Wyniki sprzedaży detalicznej w Polsce są bardzo dobre i oznaczają powrót do trendów z pierwszego kwartału tego roku, mówi Bogdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Tymiesięczne wzrosty w cenach stałych realnie są zbliżone do tego, co się działo w pierwszym kwartale, bo w kwietniu i w maju wolniej to wzrastało. To znaczy, że w dalszym ciągu są dobre nastroje wśród konsumentów, nie ograniczają wydatków. No można przypuszczać, że to przyspieszenie było związane również ze zbliżającym się okresem wakacyjnym. Także to jest korzystna informacja. Bogdan Wyrzeźnikiewicz zaznaczył, że dzisiejsze dane GUS-u mają związek z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, z jakim mieliśmy do czynienia w pierwszym kwartale i prawdopodobnie również w drugim. Sejm uchwalił ustawę, która zakłada zmniejszenie proporcjonalnie do przychodu składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Z tak zwanego małego ZUS-u ma skorzystać ponad 173 tysiące jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Projekt zakłada, że przedsiębiorca może korzystać z zaproponowanych rozwiązań przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności. Ustawa ma poprawić sytuację wielu małych firm i być szansą na ich dalszy rozwój. Piątek, ostatni dzień tygodnia, pora na podsumowanie rynku giełdowego. Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. Indeksy na giełdzie papierów wartościowych kontynuują trend boczny. Z kolei rynki zagraniczne zachowują się lepiej, w szczególności indeksy amerykańskie, gdzie na przykład technologiczny Nasdaq zanotował w tym tygodniu nowy rekord. W odniesieniu do spółek uwagę zwraca stanowisko głównego akcjonariusza o niewypłacaniu dywidendy w PGNiG. Kurs tej spółki świecił dzisiaj zdecydowanie na czerwono. Z kolei dużo zieleni widoczne było w przypadku spółek Alumetal i PKN Orlen. Pierwsza z nich przedstawiła w tym tygodniu strategię rozwoju na kolejne lata, która zakłada m.in. wyższe dywidendy. Druga z kolei podała przyzwoite wyniki za drugi kwartał tego roku. Na koniec kursy walut. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,71 zł, euro 4,32 zł, dolar 3,69 zł, a funt brytyjski kosztuje dziś 4,84 zł. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. A w niej tylko do poniedziałku. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody. Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 25 minut do 18. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, a trudno lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Dopóki ciebie, ciebie nam pić, płuty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Dopóki ciebie, ciebie nam pić, płuty jak w niebie nam żyć. Herbatko. Jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a ja już pragnę tylko, już tylko tej herbaty. Za oknem deszczyk sypną, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj mi herbatą. I rzeczywiście drzwi skrzypnęły i nadjeżdża stoliczek z aromatyczną herbatką, popychany przez ślicznego młodzieńca w skromnych, ubogich niemal spodniach, pełnych jakże bogatej treści. Ach, dopóki, dopóki ciebie nam pić, buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Tak wdzięczna, że mnie darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będę marzyć, twój zapach czule chłonąć. A potem syta woni, poprzestanę na tym, bo doktor mi zabronił picia mocnej herbaty. Ach, i odjeżdża stoliczek, popychany przez ślicznego młodzieńca, w skromnych, ubogich niemal spodniach, pełnych jakże bogatej treści. Ach, odjeżdża, odjeżdża herbatka. I po co nam kobietom żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Justyna Steczkowska. Herbatka i po herbacie, a my pozostajemy z problemem. Zagubiony bagaż, podmieniona walizka. W podróży może zdarzyć się wszystko. Za bagaż rejestrowany na lotnisku odpowiadają linie lotnicze. Bagażu podręcznego musimy pilnować sami. No a co z plecakiem, który musimy oddać na przykład do luku bagażowego w autobusie? Kto odpowiada za nasze rzeczy w podróży? Rzadko jeżdżę jakąś tam komunikacją typu pociąg, autobus, ale ostatnio byłem zmuszony jechać autobusem z Warszawy do Giżycka. Dałem swoją walizkę do luku bagażowego. Jak dojechałem do Giżycka, okazało się, że w Giżycku kierowca wydaje mi walizkę, owszem, ale w innym kolorze. I jeszcze przekonywał mnie, że to jest moja. No, szok, przeżyłem szok. To był autobus, plecak syna małego, który strasznie płakał, bo tam miał swoje zabawki, bo wracaliśmy z wakacji. Kiedy oddajemy bagaż do przechowania osobie odpowiedzialnej za przewóz, radca prawny Iwona Hanna Dobkowska, no to tutaj trzeba się liczyć, że zawsze mamy prawo domagać się od niej rekompensaty. Wybieramy się w podróż, kupujemy bilet, sprawdzamy regulamin, czy ten bilet upoważnia nas do tego, żebyśmy przewozili bagaż i w jaki sposób. No ale co my możemy zrobić? Każdy pasażer, który ma jakiś większy bagaż, właściciel firmy przewozowej, dostaje kwitek, na którym jest numerek, no i ten sam numerek jest na walizce. Dzięki temu my zapobiegamy utracie bagażu. Nie zawsze przewoźnik odpowiada za bagaż. Ale kiedy pan musi wrzucić bagaż do luku bagażowego? Bo w tym wypadku odpowiada przewoźnik, no bo on to kontroluje, wydawanie i przyjmowanie bagażu. Nie? Wiem, że nie wszystkie firmy tak robią, pewnie dlatego, że no i jest to dodatkowy obowiązek dla kierowcy, a do tego jednak sprawdzanie każdej walizki to wydłuża czas. No do tego ludzie sami często zapominają o swoim bagażu, a na to my już nie mamy wpływu. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, kiedy ten bagaż nam się zagubi, zniszczy, uszkodzi, to zaglądamy przede wszystkim do regulaminu danego przewoźnika. Jeżeli powinno być wydane pokwitowanie, to powinniśmy o nie się ubiegać. Bagaż trzeba pilnować. Jakby sobie pożyczył mój bagaż i wyszedł, to przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. Czy to jest wina pani? Oczywiście, że tak. Myślę, że wina kierowcy. Odbieramy. Przecież pan trzyma mój numerek w ręku. O, masz pan ten płaszcz. Ale to nie jest mój płaszcz. Bo pański numerek jest pusty, więc kolega na płaszcz sąsiedni. Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza. I co pan nam zrobi? Warto napisać reklamację, wystąpić do osoby odpowiedzialnej za naszą rzecz, za nasze przechowanie i ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Zatem pamiętajmy, że kiedy pozostawiamy rzeczy w luku bagażowym, obejmuje nas tak zwana umowa przechowania. Podobnie jest w szatni, kiedy oddajemy płaszcz czy parasol. Umowa obowiązuje nawet wtedy, kiedy właściciel firmy informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Otóż zawsze ponosi, o czym przypomina nasza reporterka Justyna Goc. 19 minut do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja do 19 jak zwykle. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Pan Darek czeka na państwa telefony. Lynyrd Skynyrd. Król z Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan Samuel Pereira, dziennikarz, publicysta, szef portalu TVP Info. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Piotr Szumlewicz, też dziennikarz, też publicysta i szef mazowieckich struktur ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Witam. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w Sejmie i przed Sejmem, bo dzisiaj Sejm kończy pracę nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Od kilku dni przed parlamentem protestują przeciwnicy tychże zmian. No właśnie, jak protestują? Bo ciekawych sytuacji było co niemiara w ostatnich dniach. No chociażby słynny przykład wwiezienia na teren Sejmu przez panią posłankę Joannę Szoring-Wielgus dwóch protestujących w bagażniku samochodu. Czy takie rozwiązania są do przyjęcia, jeżeli chodzi o, nazwijmy to umownie, kulturę protestów? Redaktor Pereira, może na początek. No ja powiem o tej, jeśli chodzi o sytuację z bagażnikiem, to tam to pani posłanka Schmidt wiozła. Wcześniej Joanna Schoring-Wielgus i Ryszard Petru próbowali na tylnym siedzeniu tych dwóch panów wjeść. No sprawa ma na pewno kilka podłoże, oprócz czysto humorystycznego, bo to trochę taki gang Olsena, to też pokazuje no, taki dość spory brak powagi, mówiąc delikatnie, i szacunku do parlamentu. To też widać było już w takiej bardziej widowiskowej formie przy okazji sprejowania budynku Sejmu, to znaczy mamy taką sytuację, że no, grupa osób wchodzi na teren Sejmu, sprejem marzę na budynku Sejmu słowo niecenzuralne. Nieparlamentarne chyba tu tak, dobrze pasuje. Zdecydowanie tak. Nieparlamentarne, idźcie sobie, mówiąc w skrócie. I ja powiem tak, samo to może nie jest nawet problemem. Dlaczego? Bo większym problemem jest ciche przyzwolenie, które jest na takie zachowanie. Tam obok była właśnie posłanka Schoring-Wielgus. Politycy dzisiaj opozycji w żaden sposób nie skrytykowali tego działania czy takiego wandalizmu. Tak samo nie było krytyki odnośnie akcji z bagażnikiem. I niestety również część środowiska dziennikarskiego popiera takie działania. I to jest w mojej ocenie największym problemem, że jest to ciche przyzwolenie na przekraczanie kolejnych granic. Panie Piotrze, co pan na to? Faktycznie jest takie przyzwolenie pana zdaniem? Znaczy moim zdaniem to jest trochę odwracanie kota ogonem, co mój przedmówca powiedział, dlatego że z jednym się zgodzę, tylko inne mam wnioski z tego. Mianowicie opozycja jest trochę bezradna, to znaczy nie wie, co zrobić, żeby zatrzymać ten pisowski walec, rządowy walec, czy parlamentarny walec, nie wiem, PiSu walec. I można krytycznie podchodzić do tego typu działań, które podejmują niektórzy politycy opozycji, natomiast można sobie zadać pytanie, co oni mają robić, bo przy całym braku szacunku dla przewożenia w bagażniku jakiegoś człowieka, pytanie też, jaki był tego cel, i też nie jestem zachwycony. Natomiast to jest próba podejmowania jakichś działań przeciwko temu, co Prawo i Sprawiedliwość robi z polskim parlamentaryzmem, robi z Sądem Najwyższym. I moim zdaniem, i tu mówię też jako przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, my jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym i krytycznie nastawieni do tego, że nie da się ukryć, że władza zawłaszcza sądownictwo, że łamie konstytucję, i zadaniem opozycji, moim zdaniem, jest podejmowanie krytycznych działań. Krytycznych działań są o tyle utrudnione, że o czym pewnie zaraz też będziemy mówić, że władza pisowska ogranicza wolność wypowiedzi nawet w parlamencie, a przecież posłowie opozycji są wybrani przez społeczeństwo i jeżeli daje im się po 30 sekund na wypowiedź, no to co oni mają robić? Ja wczoraj wracałem z pracy obok parlamentu, szedłem tamtędy i muszę powiedzieć, że po raz kolejny mnie przeraża to, że straszliwie dużo policjantów, że gigantyczne barierki wszędzie, że nie można po prostu tam się przebić, że ludzie są niewpuszczani do Sejmu de facto głównie poza osobami, które są przychylne rządowi. No, parlamentaryzm nie powinien tak wyglądać. Na przykład myślę, że zaraz też chwilę porozmawiamy o tych rekomendowanych zmianach, ale ostatnim zdaniem. Trudno rozmawiać o zmianach i o ustawie o Sądzie Najwyższym, skoro Prawo i Sprawiedliwość w środku nocy, po raz kolejny, zresztą rok temu było de facto to samo, bardzo pospiesznie forsuje kilkadziesiąt bardzo ważnych poprawek, które wpływają na ustrój polskiego państwa, nie dając się wypowiedzieć ani ekspertom, ani opozycji, ani Biuru Legislacji Sejmowej. No tak się nie tworzy prawa, więc moim zdaniem kluczowe nie jest to, jak jak opozycja protestuje, no bo ona robi co może. No też jakbym był parlamentarzystą, też miałbym problem. W jaki sposób przeciwstawić się jawnemu bezprawiu, którego no, dopuszcza się władza centralna? Dobrze, ale ja zapytam jeszcze o środki, jakie stosują też akurat w tym przypadku osoby protestujące, bo tutaj pan Paweł Kasprzak, czyli lider protestu, pisał zapraszając na ten protest, że nikt z demonstrujących nie użyje żadnej formy przemocy, nie zademonstruje nawet najlżejszej agresji. Tymczasem w kierunku marszałka seniora Kornela Morawieckiego padły takie słowa jak: zdrajca, precz z komuną, będziesz siedział. Czy to już nie jest jakaś forma agresji, czy to nie jest za ostre? Jeśli mogę się odnieść, znaczy, że chciałbym mniej się skupić na tych właśnie ekscesach pana Kasprzaka, bo tu myślę, że pośrednio się nawet mój przedmówca zgodził, jeśli chodzi o metody, trochę argumentując, że nie ma innego wyboru niż zaostrzanie, tak ja przynajmniej to odebrałem. Mi się wydaje, że prostą metodą jest przekonać wyborców i tego, to jest główny problem opozycji, że nie mając argumentów merytorycznych sięga po agresję, czy słowną, czy fizyczną. I w momencie, w którym opozycja nie zrozumie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, że to nie był przypadek przy pracy, tylko pewne argumenty i pewne propozycje programowe, zresztą niektóre myślę bliskie lewicowemu sercu mojego przedmówcy, to wtedy może zrozumie, co powinna zrobić, jak, w jaki sposób prowadzić uczciwie tą debatę. Co do tych form, nie wiem, debaty parlamentarnej, tempa prac, co do tych kwestii, to wcześniej również się zdarzało. To znaczy, ja nie chcę mówić, że to jest jakiś ideał, tak szybka praca legislacyjna, ale to się tak samo zdarzało za poprzednich rządów. Jeśli chodzi o debaty, co jest zgodne z konstytucją, co nie, to zawsze było tak, że jedna strona uważa, że coś jest zgodne z konstytucją, druga nie. To, co się nazywa zawłaszczaniem. Ja zacytuję Jana Rokitę, który przecież był wieloletnim liderem Platformy Obywatelskiej, bardzo blisko Donalda Tuska, który pytany przez jedną z dziennikarek, czy Jarosław Kaczyński wprowadza dyktaturę, to powiedział, że jeśli dyktatura jakaś była, to za Donalda Tuska, bo miał w ręku władzę centralną, samorządową, media. Zresztą związki zawodowe miały również ciężko i bardzo pod górę, chociażby w 2012 roku. Rządem, nie? Wrócić chciałem jeszcze, bo z drugiej strony mnie też tak zastanawia, czy no, politycy nie są tymi, którzy w jakiś sposób trochę inspirują też te działania, to na pewno, bo jeżeli chodzi o polityków opozycji, no to oni byli wśród tych protestujących, nawet próbowali ich właśnie wprowadzać na teren Sejmu, no ale na komisji też mieliśmy, no mówiąc delikatnie, gorącą atmosferę, padały takie słowa, no chociażby z ust pana posła Sanockiego: chcesz po łysym łbie, odpowiedź: czy wstydź się, bałwanie. Pani profesor, posłanka PiSu Krystyna Pawłowicz: nie róbcie chlewu, nie drzyjcie się i tak dalej. No, wyborcy też to obserwują i później to się może przekładać chyba na to, co się dzieje przed Sejmem. Czy tak? Jedno zdanie trochę ad vocem, to znaczy, jeżeli chodzi o ten spór konstytucyjny i to, żeby przekonywać Polaków, no generalnie nie robimy konkursu, kto kogo przekona, bo mogę sobie wyobrazić sytuację, że któregoś pięknego dnia, nie wiem, Jarosław Kaczyński ogłosi, że trzeba skazać Donalda Tuska na śmierć, a później będzie argumentacja, że w sumie konstytucję to można na różne sposoby interpretować, a 48% Polaków jest za, bo myśmy ich przekonali. PiS też bardzo dużo zrobił, żeby zawłaszczyć media, również media publiczne, żeby zawłaszczyć kulturę, zawłaszczyć propagandę, i ta propaganda jest strasznie żywa, patrz działania ministra Glińskiego. W związku z tym tutaj bym był ostrożny, spór jest dosyć fundamentalny i tu chodzi o łamanie konstytucji w sensie jak najbardziej dosłownym. No jeżeli jest napisane o tym, że nie wolno odwołać sędziego Sądu Najwyższego, bo ma kadencję 6-letnią i po prostu się go odwołuje, nie, no to naprawdę jest tak napisane, że kadencja trwa 6 lat, jest nieodwoływalny. To jest sędzia w stanie czynu. Ale czy walcząc o te zmiany, problem to tak, to trzeba... Nie, momencie, że ona jest rzeczywiście... Jeszcze o metody chciałem. Chciałem teraz wrócić dokładnie do tego. I dlatego mówię, dla mnie spór jest fundamentalny. Jak chodzi o metody, ja muszę przyznać, że nie podoba mi się typ uprawiania polityki przez posłankę Pawłowicz na przykład. Uważam, że zachowuje się hamowato, jest agresywna. Natomiast mi akurat to najbardziej nie przeszkadza. Dlatego, że jakbyśmy spojrzeli na przykład na parlament brytyjski, no to tam tych okrzyków jest potwornie dużo, tam machają rękami, w ogóle jest awanturnicza atmosfera. Mi bardziej przeszkadza to, że w polskim parlamencie dzisiaj też to było dyskutowane, uważam, że ogranicza się po prostu demokrację parlamentarną przez ograniczanie możliwości wypowiadania się posłom i posłankom opozycji. Jeżeli kluczowej, konstytucyjnej debacie daje się posłom opozycji po 30 sekund. Jeżeli jest debata, w której nie ma żadnych opinii eksperckich, różnych instytucji, które dotychczas zgłaszały poprawki i po prostu panie redaktorze, ale nie będę tego bronił. Wniosek o 30 sekund chodzi... też się wiązał z tym, że no, tylko, no nie, działa się to, co się działo ostatnim zdaniem. Czy nie lepiej, jeżeli chodzi o tak ważne ustawy, naprawdę dać sobie trochę więcej czasu, bo PiS po raz kolejny z rzędu w środku nocy jakby przybija bardzo ważne sprawy, w ogóle nie oglądając się poprawki, nie poprawki, analizy, nie analizy, tak się nie tworzy prawa. Ja jedno zdanie odwodzę, to znaczy po pierwsze, jeśli chodzi o ten czas wypowiedzi, to naprawdę mówię to też jako wówczas redaktor, reporter sejmowy, obserwowałem z bliska, nie wiem, Stefan Niesiołowski jako marszałek, Radosław Sikorski, pani Ewa Kopacz, również bywały takie sytuacje, że ten mikrofon był wyłączany, odbierany głos i tak dalej. Ale to nie jest argument. Czego ci to robi? Ja nie mówię jako argument, tylko polityka na tym polega, że czasem jest prawo silniejszego i to funkcjonuje. Zgodzę się, że pewne zmiany powinny być dłużej dyskutowane, tylko z drugiej strony reforma Sądu Najwyższego i reforma sądów generalnie od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości toczy się na ten temat debata. Więc to też nie jest tak. No, wiadomo, teraz mówimy o nowelizacji, o kilku przepisach, o kilku poprawkach i one są w takim tempie, w jakim są. Komisja trwa 10 godzin i są przegłosowane poprawki. Tylko prace w komisjach w ogóle za poprzedniej władzy były tak naprawdę mało obserwowane. Ja pamiętam jako dziennikarz, że przychodziłem na niektóre komisje, to tam nikogo być nie może było. Tak? Panowie, kończy nam się czas, to jeszcze zapytam na koniec o taką kwestię związaną też z pracami komisji, bo na komisji posłom emocje się udzielały, dlatego też pojawił się ten wniosek o te 30 sekund, bo działo się to, co się działo. Dzisiaj z kolei parlament przegłosował zmiany w regulaminie Sejmu i mają zostać wprowadzone obniżki uposażeń dla posłów, którzy właśnie się niewłaściwie zachowują w Sejmie lub też poza Sejmem. No może przez portfel da się przemówić do posłów, żeby zachowywali się nieco spokojniej. Ja w ogóle jestem... Ja myślę, że mogłoby przemówić do nich odebranie tych smartfonów i tabletów, aczkolwiek wiadomo, że nie jestem za tym, żeby im zabierać. Ale dlaczego o tym mówię? Od momentu, w którym poseł może nagrać i coś na Facebooka wrzucić, mam wrażenie jakiegoś totalnego zidiocenia niektórych posłów. Nie chcę tu po nazwiskach, ten motyw, że oni przychodzą na komisję i nagrywają sami siebie. Później wchodzą do jakichś pomieszczeń, tak jak było przy nazwanym roboczo puczu grudniowym, że wchodzili do gabinetu marszałka i nagrywali, jakby, nie wiem, mieli drugi Majdan. No nie, ale obrady parlamentu, odbiera powagę. Ale obrady parlamentu powinny być jawne i to nie jest moim zdaniem problem. Problemem jest to, że moim zdaniem ta ustawa to jest kolejny instrument ograniczania praw opozycji, bo jak Jarosław Kaczyński, warto przypominać, jak on wyzywa posłów opozycji od jakichś morderców i nie ma żadnej kary, nie będzie kary, dlatego że większość tutaj ma Prawo i Sprawiedliwość i to, że posłanka Pawłowicz żadnej kary nie dostała finansowej, a posłowie opozycji owszem, chociaż rekordy chamstwa bije posłanka Pawłowicz, no to mamy kolejny instrument prawny w rękach marszałka Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości, żeby zamykać usta posłom opozycji. Ja powiem tylko jednym zdaniem, że jeśli chodzi o karanie za słowa, to ja jestem raczej sceptyczny, niezależnie od kogo to dotyczą, ale za czyny niektóre, nie wiem, blokowanie mównicy i tak dalej, to myślę, że jest to sensowne i to poprawi akurat jakość działania Sejmu. Prawo przyjęte, zobaczymy, czy uda się przemówić do rozsądku posłom przez uszczuplanie grubości ich portfela. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi dzisiaj w Pulsu Trójki byli pan Samuel Pereira, dziennikarz publicysta, szef portalu TVP Info. Dziękuję. I Piotr Szymlewicz, też dziennikarz publicysta, szef mazowieckich struktur ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja i ochrona laptopa tylko za 149 zł, a smartfona za jedyne 129 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt, precz z nudą. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki SUV-a Peugeot 2008 i zyskaj nawet do 8200 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Cześć, tu Robert.